एक बार ही जी भर की, एक बार ही जी भर की, सजा क्यों नहीं देते, एक बार ही जी भर की, सजा गलत हूँ तो मिटा क्यों नहीं देते, एक बार ही जी भर सजा क्यों नहीं देते, एक बार ही जी भर अब क्या आस आया हूं तो फिर साथ न रखने का सबब क्या पत्थर हो तो रस्ते से पत्थर हो तो रस्ते से हटा क्यों नहीं देते पत्थर हो तो रस्ते से हटा क्यों नहीं देते गर्हर पे गलत हो तो मिटा क्यों नहीं देते एक बार ही ये सदा क्यों